นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ต้องใช้การภาวนาการฟังธรรมไม่เกี่ยวกับลูกตาเกี่ยวกับหูเอาหูฟังเวลาฟังธรรมอัดหูไม่ได้ต้องเปิดหูแล้วก็ตั้งใจฟังคนเราจะมีสติปัญญาดีได้วิชาความรู้ก็ต้องตั้งใจฟังด้วยดีที่พุทธภาษิตข้อหนึ่งมีอยู่ว่าสุดสุสังลปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคำว่าฟังด้วยดีไม่ใช่เพียงว่าฟังได้ยินเสียงเมื่อได้ยินเสียงแล้วก็ต้องจดจำเสียงนั้นหรือเสียงใดที่เป็นธรรมะสอนใจของเราได้ข้อธรรมข้อนั้นแหละเราจะต้องจดจำไว้ในใจไม่ให้หลงลืมแล้วก็นำเข้าไปฝึกสอนจิตใจของเราให้ได้แล้วว่าฟังด้วยดีเมื่อเอาไปสอนจิตใจของเราภาวนาละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภได้ละกิเลสความหลงได้จึงชื่อว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาความหมายลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าฟังฟังแล้วก็หายไปหมดไปจำไม่ได้ฟังด้วยดีหมายถึงว่าฟังข้อธรรมอันใดที่ถูกกับจริตจิตใจของตนแล้วก็จำไม่ให้หลงลืมตลอดชีวิตนำไปภาวนาละกิเลสในจิตในใจให้ได้หมดสิ้นจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาคำว่าภาวนาที่สมบูรณ์แบบมันไม่เฉพาะแต่วันนั่งอย่างเดียวเป็นภาวนาอันนี้คือว่าเป็นระเบียบในการนั่งมันยังไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือว่าเวลานั่งภาวนาก็ให้นั่งทำใจให้สงบได้หรือว่านั่งแบบไหนก็ตามก็ให้ใจสงบตั้งมั่นภาวนาพุทโธได้อยู่เสมอยืนแบบไหนก็ให้เป็นยืนภาวนาได้ทุกอย่างเวลาเดินก็เป็นการเดินภาวนาถ้าหากว่าเวลาเดินเราก็ลืมเสียอย่างนี้ก็ไม่ได้เวลายืนก็ลืมภาวนาเสียมันก็ขาดตกบกพร่องยืนก็ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเดินเรียกว่าเดินภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก จิตให้มันแน่วแน่มั่นคงอยู่ภายในไม่ให้หลงลืมไม่ให้ขาดสติแม้เราไม่ได้เดินไปรถไปเรือก็ตามถ้าเราไปรถลืมภาวนาไปเพลินคิดไปไปทางไหนก็คิดเพลินไปลืมพุทโธธัมโมสังโฆลืมกรรมฐานภาวนาอันนี้ก็ไม่ถูกคือว่านึกให้ได้เจริญให้ได้เดินก็ให้ถือว่าเดินจงกรมภาวนายืนก็ให้ถือว่ายืนภาวนานั่งแบบไหนก็ให้ถือว่านั่งแบบใดก็ภาวนาทั้งนั้นก่อนจะหลับจะนอนก็ไม่นอนเฉยๆไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก่อนรวมจิตรวมใจให้สงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนเวลานอนไปก็ตั้งใจภาวนาเรื่อยไปมันหลับแล้วก็แล้วไปฝันร้ายฝันดีไม่เกี่ยวตื่นมาก็ภาวนาต่อหรือบางคืนบางวันจิตใจคนเราบางคนนอนไม่หลับคิดฟุ้งซ่านก็บ่นว่าไม่สบายเพราะคืนนี้นอนไม่หลับอันมันไม่หลับนั่นแหละดีจะได้ลุกนั่งภาวนานอนภาวนาแต่นอนภาวนานี่ท่านให้เอาเป็นขั้งสุดท้ายถ้าไปนอนก่อนแล้วมันก็หลับไปก่อนแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวภาวนาอย่างอื่นเสียก่อนยืนภาวนาเดินภาวนาเดินจงกรมภาวนานั่งภาวนานอนภาวนาเอาไว้ทีหลังหรือว่าบางคืนบางวันก็อย่าไปนอนมากมีบาลีพุทธภาษิตท่านว่าไว้ชาคริยานุโยคการปารภความเพียรภาวนานี้ไม่ให้เห็นแก่หลับแก่นอนท่านว่านั้นถ้าคนไหนผู้ใดก็ตามเห็นแก่หลับแก่นอนไม่ตั้งใจภาวนาไม่ปารภความเพียรไม่ตั้งจิตตั้งใจจริงๆกินแล้วก็นอนเหมือนสุกรไม่รู้จักตื่นก็อย่างนั้นธรรมดาสุกรสุกรเขาหมายถึงหมูหมูที่เขาเลี้ยงไม่ว่าหมูเผือกหมูไทยได้กินอาหารแล้วนอนท่าเดียวนอนลูกเดียวหิวอาหารก็ขึ้นมาร้องขอกินกับเจ้าของกินแล้วก็นอนทีนี้พอใหญ่ได้ราคาดีเขาก็ขายเข้าตลาดเขาปาดคอเอาเลือดเอาน้ำมันเอาเนื้อมากินเป็นอาหารเหมือนคนที่ไปจ่ายตลาดเอาเนื้อหมูมาเพิ่นไม่ให้เห็นแก่หลับแก่นอนตั้งใจปฏิบัติภาวนาจงระลึกอยู่เสมอว่าอายุสังขารของคนเราในโลกสมัยนี้ไม่ได้ยืนยาวคราวไกลเท่าไหร่นักให้รีบเร่งบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาปารภความเพียร อย่าท้อแท้อ่อนแอในหัวใจโดยเฉพาะอย่างสถานที่ถ้ำผาปล่องนี้ที่เราท่านทั้งหลายมานั่งภาวนาอยู่สถานที่เช่นนี้นั้นหาได้ยากอยู่แม้จะเป็นป่าเป็นเขาก็เป็นป่าเขาแบบหนึ่งจะเหมือนนี่หาได้ยากคือที่นี่มันครบหลายอย่างหลายประการผู้ใดมาถึงมาภาวนาตั้งใจดีมาภาวนาก็จะเข้าใจฉะนั้นสถานที่เช่นนี้คนที่ไม่เคยมาถึงเข้าก็รู้สึกว่าสบายเมื่อเราที่ได้มาสู่สถานที่สบายแล้วก็ให้ตั้งใจรีบเร่งภาวนาให้เตือนใจของเราว่าอายุชีวิตของเรานั้นมันไม่นานไม่เลยร้อยปีไปได้ทุกคนต้องตายภายในร้อยปีอายุร้อยปีนี่น้อยนิดเดียวจงให้ตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทอย่าคิดเรื่องราวภายนอกอันเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านคิดเตือนใจของเราในภาวนาพุทโธอยู่ตลอดเวลาสังขารมานกิเลสมานนั้นมันจะโกหกพกลมให้เราไปนั่นไปนี่ไปภาวนาที่โน้นบ้างที่นี่บ้างบางแห่งเขาก็ว่าที่โน้นขนมต้มไก่หมูเห็ดเป็ดไก่ปลาทูปูเค็มเยอะแยะใจมันก็แส่สายไปหาอาหารการกินไปกินไปฉันมากๆเขาแล้วก็ขี้เกียจภาวนาแหละเลยไม่ได้ความการภาวนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษอภิชฌาตาอภิชฌาตาคือความมักน้อยมักน้อยในอาหารการกินมักน้อยในปัจจัยทั้งสี่คือว่าถ้ามักน้อยแล้วก็ดีมักมากโลภจิตโลภจิตเมื่อมันกำเริบขึ้นมามันไม่ยอมให้ภาวนาแหละมันจะให้ไปในสถานที่อันจะเสริมสร้างกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละทางที่จะทรมานกายวาจาจิตของตนลงไปสู่ความสงบระงับในจิตใจนั้นกิเลสภายในโลภะในจิตมันไม่ยอมมันจะเอาพวกเราไปฆ่าให้แตกให้ตายจมอยู่ในวัฏฏะสงสารจิตใจไม่กล้าไม่สามารถอาถรรพ์สู้สังขารมานกิเลสมานไม่ได้สู้ขันธมานไม่ได้ขันธมานก็คือมานคือขันธ์ขันธ์ก็คือตัวเราขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่แหละขันธมานคำว่ามานหมายถึงผู้ฆ่าผู้ทำลายทำลายคุณงามความดีของเราทุกคนถ้าใครไปเชื่อขันเชื่อกิเลสกิเลสมันมีแต่จะฆ่าจะทำลาย มันไม่ยอมให้เรารักษาศีลภาวนาปารภความเพียรมันไม่ชอบเราต้องตั้งใจของเราขึ้นมาว่าเมื่อเราได้มาสู่สถานที่วิเวกภาวนาเราจะเร่งภาวนาไม่ท้อถอยคนอื่นผู้อื่นเขาจะท้อถอยช่างเขาจิตใจของเราผู้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่ท้อถอยหรือไม่ตามกิเลสในใจของตัวด้วยทรมานกายวาจาจิตของเราอยู่ตลอดเวลานั่งภาวนาให้ได้ทุกคืนยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินก็ภาวนาพุทโธได้ไปไหนมาไหนตาดูหูฟังก็ภาวนาได้เรียกว่าภาวนาอยู่ในจิตในใจพิจารณาดูความไม่เที่ยงดูความเป็นทุกข์ของขันธ์ดูกิเลสในจิตในใจมันต้องการอะไรในโลกนี้อะไรที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อเกิดมาเราได้อะไรติดตัวมาได้หนังหุ้มกระดูกมาเท่านี้ไม่ใช่หรือทีนี้เมื่อคนเราตายไปตัวเราตายไปก็ดีไม่ได้อะไรติดตัวไปตัวคือโลกประขันที่ได้มาจากท้องแม่ตายที่ไหนก็ทิ้งไว้ที่นั้นเราก็เคยได้รู้ได้เห็นคนอื่นเขาตายได้ข่าวคนอื่นเขาตายอย่างนี้เขาเอาอะไรไปด้วยไม่มีอะไรติดตัวไปกองกระดูกของตัวเองก็ทิ้งไว้ในโลกนี้หมดลมที่ไหนก็ทิ้งนั่นแหละถ้าไม่มีมนุษย์คนอื่นที่เขายังไม่ตายมาเผาผีจีกระดูกฝังดินให้ร่างกายนี้ก็จะเป็นที่หนอนจะมากินสุนัขจะมาแย่งกันกินถ้าสมัยโบราณก็อีแร่งอีกามันจะมาแย่งกินอย่างนั้นจงเป็นผู้มีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงอย่าได้อ่อนแอทอดแท้กลัวตายความตายนั้นเมื่อมาถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วไม่มีใครพ้นไปได้อย่าไปคิดว่าเจ็บใครได้ป่วยเราจะพึ่งพาอาศัยยุกยาหรือพึ่งโรงพยาบาลพึ่งหมอพึ่งนายแพทย์จะเป็นแผนโบราณแผนปัจจุบันก็ตามถ้ามันจะถึงเวลาแตกตายแล้วหมอเทวดาก็ช่วยไม่ได้สำนวนของนายแพทย์นายหมอถ้าเขารักษาไม่ได้เขาก็มักจะพูดว่ามันเป็นศพเป็นผีแล้วจึงเอามาให้การรักษามันจะหายได้อย่างไรมันก็ไปนั่นแหละทีนี้คนเราพอเจ็บไข้ได้ป่วยวิ่งเข้าโรงพยาบาลบางคนแทนที่จะได้กลับมาบ้านมาวัดก็เลยไปตายที่โรงพยาบาลเข้าป่าช้าไปเลยก็มีสมัยนี้พระสงฆ์สามเณรไม่ค่อยตายในวัดหรอกไปตายโรงพยาบาล พราะอะไรก็เพราะแม่อยู่นั่นแม่ก็คือนางพยาบาลตายแล้วมันจะได้เข้าท้องเขาง่ายจะเกิดเป็นลูกนางพยาบาลไม่ว่าหลวงตาหลวงหน้าหลวงลุงหลวงพี่หลวงเนนแม่ชีแม่ขาวคันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลเข้าใจว่าโรงพยาบาลมันแก้ได้ทุกรายไม่เป็นอย่างนั้นกินยาพระพุทธเจ้ายาพระพุทธเจ้านั่นอะไรรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นก็เป็นพุทธโอสถยาในการรักษาศีลยาในการเจริญสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธในใจจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจิตใจสงบระงับเป็นสมาธิภาวนาเป็นยาเป็นธรรมโอสถแก้โรคแก้ภัยได้หมดถ้ายังไม่ถึงเวลาตายก็ไม่ตายอย่าไปกลัวตายมันถ้ามันจะได้เวลาตายแล้วนอนหลับดีอยู่ดีๆมันก็ตายเราทุกคนที่เกิดมาหลายสิบปียอมได้ยินข่าวข่าวทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระภิกษุสามเณรนอนหลับไปสบายสบายก็ตายไปเลยไปโรงพยาบาลก็ไปตายโรงพยาบาลความตายนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติบูชาภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละแล้วเยียวยาพยาบาลเป็นยาวิเศษพระสงฆ์สาวกในพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมท่านภาวนาละกิเลสได้แล้วตายแล้วไม่มาเกิดอีกนั่นแหละยาวิเศษถ้ากิเลสไม่ละมีแต่เยียวยาพยาบาลรักษาร่างกายให้สบายจิตมันร้อนเป็นไฟลุกไหม้อยู่เหมือนไฟไหม้ป่าอย่างนั้นแหละในใจมันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้อนร้อนด้วยอะไรราคะกินาไฟคือราคะโทสกินาไฟคือโทสะโมหกินาไฟคือโมหะมันลุกไหม้หัวใจอยู่ตลอดเวลามันไหม้กายวาจาจิตของปุถุชนคนเราอยู่ตลอดกาลในนั้นการภาวนานี่แหละเป็นยาวิเศษภาวนาเป็นยาวิเศษละกิเลสให้เบาบางหมดสิ้นไปผู้ใดไม่ภาวนาไม่ละกิเลสก็มีแต่จะกิเลสทับถมกิเลสพอกมูลกิเลสทับถมเกิดมาหลายปีก็กิเลสความโกรธโลภหลงเพิ่มเข้าบวชมาหลายปีก็มีกิเลสทับถมเหมือนสุกรหมูบางตัวมันไปนอนขี้โคลนนอนขี้โคลนขี้ตมถ้าคนสังเกตจะเห็นได้ว่าสุกรที่มันไปนอนในขี้ตมขี้โคลนมันจะไปติดที่หางติดเข้าไปทีละน้อยละน้อยจนใหญ่จนหางแกว่งไม่ได้หมายถึงหมูสมัยโบราณเลี้ยงปล่อยไม่ใช่หมูขังคอกไว้มันจะใหญ่เท่ากำปั้นสองกำปั้นจนหางแกว่งไล่แมลงวันไม่ได้ละ ิเลสในตัวในใจของคนเหล่านี้ในกายวาจาจิตนี่ก็คล้ายกันถ้าเราไม่รีบเร่งภาวนาปฏิบัติบูชาในเมื่อเวลากำลังกายกำลังจิตกำลังความคิดดีกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงมันจะพอกเข้าไปทีละน้อยละน้อยนักเข้าก็นั่งภาวนาไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่ได้นั่งภาวนาก็ไม่ได้จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนักเข้าก็นอนรอความตายนี่แหละคือว่ากิเลสมันทับมันถมมันหนีบมันเต็งจนลุกภาวนาไม่ได้ดังนั้นจิตใจของเราทุกคนทุกดวงใจอย่าให้เป็นเช่นนั้นจงนึกจงเจริญอยู่ซึ่งภาวนานี้พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าไม่ว่าจะภาวนาข้อใดบทใดอะไรก็ตามจงนึกจงเจริญจงพิจารณาอยู่ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกท่านว่าอย่างนั้นไปนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ในเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะมันยังมีอยู่ยังไม่หมดไปสิ้นไปเรายังเอาชนะกิเลสในหัวใจไม่ได้เป็นนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนให้ได้จึงชื่อว่าเป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆสมัยครั้งพุทธกาลสมัยครั้งกันโน้นท่านไม่เลือกว่าคฤหัสถ์ญาติโยมก็ภาวนาละกิเลสได้พระสงฆ์สาวกภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตตัดกิเลสละกิเลสได้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตาคินาสกนั่นแหละคือว่าท่านภาวนาท่านปฏิบัติบูชาท่านทำความเพียรละกิเลสไม่เลือกท่านวรรณะไม่เลือกเด็กหนุ่มแก่เพศใดวัยใดใจน่ะสำคัญจิตใจดวงผู้โลภาวนาอยู่ในหัวใจนั่นแหละตัวสำคัญเมื่อใจของเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วอะไรอะไรทุกอย่างมันขึ้นที่กำลังใจกำลังใจนั่นแหละเรียกว่าศีลทานศีลภาวนาหรือว่าบารมี10บารมี30ทัศน์ก็อยู่ในใจในตัวเราทุกคนเมื่อจิตใจไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็ไม่มีแต่ถ้าใจมันท้อแท้อ่อนแอใจมันถอยความเพียรอะไรมันก็อ่อนไปหมดท้อไปหมดจะนั่งสมาธิภาวนานิดๆหน่อยๆมันก็กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นกลัวตายนี่คือว่าความประมาทมัวเมามันทับถมเมื่อมันทับถมเข้าเต็มที่ชลาพยาธิมาถึงเข้าก็หลงลืมๆล่ะคนแก่คนชลาเราทุกคนคงได้เห็นได้รู้ได้ฟังมาเมื่อแก่ชรามาแล้วหลงลืมไปหมด กินไปแล้วก็ว่าไม่ได้กินนอนแล้วก็ว่าไม่ได้นอนดื่มน้ำแล้วก็ไม่ได้ดื่มคือว่ามันหลงมันลืมไปหมดมันขาดบริกรรมภาวนาขาดปฏิบัติบูชาเวลาเด็กเวลาหนุ่มเวลาแข็งแรงก็ไม่ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลภาวนาทีนี้เมื่อแก่ชรามาแล้วก็ติว่าแก่แล้วไม่ภาวนาอย่าไปตามเอาให้ได้ชัยชนะปัจจุบันมันตกอยู่ในวัยไหนก็ภาวนาในวัยนั้นแหละเมื่อตัวเราอยู่ในวัยเด็กเราก็ภาวนาในวัยเด็กวัยหนุ่มไม่ให้มันอ้างการอ้างเวลาแต่ซะก่อนทีนี้เมื่อแก่เข้ามามันอะไรมันก็แก่ไปหมดชราพยาธิแก่มาพยาธิโลคามันก็ทับถมเข้ากำลังกายก็ไม่มีกำลังใจก็ท้อถอยเลยหลงหลงลืมลืมใช่การอะไรไม่ได้อย่าให้เป็นอย่างนั้นหรือบางคนเมื่อแก่ชรามาแล้วก็บ่นว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเด็กยังหนุ่มก็ไม่ได้พบครูบาอาจารย์ไม่ได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็อ้างไปอีกอย่างหนึ่งเห็นนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นตั้งใจเดี๋ยวนี้เวลานี้ภาวนาเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่อยไปทีเดียวแก่ชราเจ็บไข้ตายเป็นเรื่องของโรคประขันเรื่องของจิตใจเราทุกคนเป็นเรื่องปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่เพื่อละความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาให้หมดไปสิ้นไปก่อนที่ชีวิตจะจบลงไปด้วยความตายเราทุกคนจะต้องละกิเลสในตัวในใจนี่ให้หมดสิ้นเสียก่อนตายแล้วจะไม่ได้กลับมาวุ่นวายต่อไปในภพต่างๆด้วยพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเตือนพวกเราทั้งหลายว่าอย่าได้นิ่งนอนใจจงภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจจึงจะมีศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาจิตใจจึงจะผ่องใสสะอาดตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติไม่ต้องรอคนโน้นรอคนนี้เอาทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อความตายมาถึงเข้าเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าเราจะได้มีกำลังจิตใจอันสามารถอาถรรพ์ต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อสู้กับมรณะภัยคือความตายได้อย่างอาถรรพ์ฉะนั้นให้พากันกำหนดจดจำธรรมะปฏิบัติไว้ในหัวใจก็จะมีแต่ความสุขความเจริญดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโน จัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง